dino sing tau riko sayang, rasa ngersula ngemuli jero ati, kerasa jerunan cep nong dodo iki, kahanan jero ati riko kya wes. Ha ha ha!